Bueno, ba, kaixo, gabon, ongi etorri, Irola irratira, El Grito de Joko irratsaiora. Eta hori da, oraintxe piztua duzue irratia, gogoratu Irola irratia entzuten ari zaretela. Gaurkoan, Irola irratiko El Grito de Joko irratsaioan, gaueko 9ak arte gurekin izango dugu Kurdistanetik etorritako gonbidatu berezi bat. Kurdistanen gertatzen ari dena pixka bat hobeto ulertzen ahal eginduko gara. Ea, nola dijoan. Jarraitu aurretik, gogoratu gure telefonoa ere irekita dagoela, edozein momotatako aportazioa egin nahi bazue. Asike, sakatu 944, 21, 70, 60 zenbakia, gurekin kontaktuan jarri nahi bazute. Gogoratzen dizuegu ere, Irola irratiko web horrian dituzuela ematen diren saio guztien programazioa. Online entzuteko daukazue irratia ere eta baita grabaturiko podcast guztiak ere. Gu konkretuki elgritodeyoko.wordpress.com web horrian ere igota ditugu orain arte grabaturikoak. Egia zen udara guztia eman dugu oporretan eta orain ba, bueno, gogoz itzuli gera kurtsoaren hasierara. Eta, bueno, urrengo batean kontatuko dizuegu Bolivian izandako esperientzia eta han ezagutu genuen kolektibo feminista batetik sortutako irrati baten entrevista ere jarriko dizuegu. Bueno, ba, hemen ditugu, bueno, hemen dugu Markel, eskerrik asko etortzea gaitik eta ongi etorri lehenik da behin. Eskerrik asko. Animatzea gaitik, ona etortzera, aste arte baten, arratsaldeko 8:00 lan egin ondoren. Bai, bai, ba, bueno. Mil esker. Ba, hori, esan bezala, Markelekin batera saiatuko gera, Kurdistanen gertatzen ari den hori, hobeto ulertzen. Bea han egondakoa da eta bueno, beraren laguntzarekin ea zeo zer gehiago ikasten dugun. Hala ere, hasi aurretik, zemuz, kurtsoaren hasiera, ondo? Ondo, ondo. Bueno, ja apur bat martxa hartzen lanari, hilabete batzuk direla, baina ondo. Pozik, nekatuta baina pozik. Pozik, ondo. Urrengo abenturaren bila edo oraindik ez. Oraindik reposatzen. Reposatzen. Bizitakoak merezi izan du, baina digeritzea ere beharrezkoa da. Oso ondo. Bueno, ba, kontatuko diguzu orain, baina utziko dizuegu lehenago Crockeren abesti politonekin. grito de Yoko en Irola Irratia en 7.5 esta noche hablando de Kurdistán. Sabemos que bueno, casi todo el mundo ha oído hablar alguna vez del Kurdistán y del conflicto kurdo, sin embargo pues es muy poca la información que la opinión pública recibe sobre cuál es la problemática y los procesos históricos de otros pueblos como los kurdos que sufren muchas de las desigualdades que conducen a muchos conflictos actuales, ¿no? Cuando se hace referencia al pueblo kurdo es importante tener en cuenta dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, que representan la más numerosa minoría étnica sin estado del mundo, aproximadamente 22 millones, y en segundo lugar, que como pueblo llevan décadas sobreviviendo a políticas de exterminio, lo cual hace que la historia de este ancestral pueblo sea la historia de una resistencia. Los kurdos se asentaron en el espacio que actualmente ocupan hacia el 2500 a.C. El antiguo Kurdistán es una región del suroeste de Asia que engloba territorios de distintas naciones: Irak, Irán, Turquía, Armenia y Siria. Actualmente a esta región es a la que se le llama el Gran Kurdistán. La población actual asentada en el Kurdistán sería de unos 20 millones como pueblo kurdo, y la mayor población se encuentra en Turquía, que suponen unos 15 millones de habitantes. En lo esencial, la estructura social de los kurdos está basada en clanes. Es un tipo de organización social que actuó de freno para las revoluciones nacionalistas. Estos pilares de la estructura social llevaron a que la sociedad kurda fuera económicamente autosuficiente y que se mantuviese aislada y cerrada a todas las transformaciones que en el Oriente Medio se iban produciendo a lo largo de la historia. Se podría decir que al mundo moderno de la construcción de los estados-nación, el pueblo kurdo llegó con una estructura social que no le permitió desarrollar, o mejor dicho, cumplir un proyecto nacionalista. Las raíces de las actuales políticas represivas del pueblo kurdo se remontan a después de la Primera Guerra Mundial, de 1915 a 1925, cuando se da un proceso de lucha por el reparto de Kurdistán. En 1925 se produce la ampliación kurda del Estado de Irak, se crea el Iraq Petroleum Company con participación de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia para el negocio petrolero. Los distintos estados fueron maniobrando con el pueblo kurdo según sus intereses, haciendo y deshaciendo sobre sus territorios, sobre sus riquezas y sin que estos fueran consultados. Thank you. Bueno, pero os preguntaréis que por qué históricamente el pueblo kurdo ha sido perseguido. Y digamos que en el plano económico el territorio de Kurdistán es una zona rica en recursos naturales, como el agua y el petróleo, así como también en grandes extensiones de robles, zonas de pastoreo, y es una de las mayores zonas cerealistas de Oriente Medio. Además de ser una zona de encuentro entre tres continentes y sus rutas comerciales. También decir que el subsuelo kurdo está considerado como una de las mayores reservas petrolíferas de Oriente Próximo. En el plano político, es la consecuencia de estas riquezas la que da origen a los conflictos y puja por los intereses regionales y mundiales. Los kurdos están ocupando un territorio en una zona codiciada históricamente por diversas potencias, primero regionales y luego en el siglo XX y XXI mundiales. Bueno, gogoratzen dizuegu Irola Irratian gaudela, 107.5 FM-an El Grito de Joko Irratsaioan eta gaurkoan Kurdistani buruz hitz egiten ari garela. Como os decíamos, el más claro ejemplo de represión contra este pueblo se encuentra en la política del Estado turco, la cual antes de la lucha armada ha consistido en despoblar las zonas del Kurdistán. Esta estrategia, que utiliza a la tierra como instrumento de guerra, junto con la guerra propiamente dicha, fomenta la inmigración kurda hacia las metrópolis turcas y europeas, después de años de sistemática destrucción de casas y aldeas enteras. Se calcula que son 30.000 las personas asesinadas desde 1984 a la actualidad, en millones los habitantes que emigraron y en cerca de 3.000 las aldeas y pueblos destruidos, por lo cual se puede hablar de un etnocidio vigente en el tiempo. Frente a esta represión, los kurdos se han organizado en una serie de partidos y organizaciones que luchan, tanto políticamente como militarmente, por sus derechos como pueblo. Bueno, ba, Gabon, Markel. Gabon. Berriro ere eskerrik asko etortzeagaitik, hemen gaude El Grito de Joko irratsaioan, gaurkoan Kurdistani buruz hitz egiten. Eta, ba, hori, ba, kontaiguzu, noiz egon zerate, ba, Kurdistanen? Bueno, ba, gu martxoan egon ginen, ni eta beste hiru lagun, lau guztira, egon ginen Rojavan, hau da, lehen azalduzun Kurdistan horren Siria aldean, edo Siriaren lurraldean dagoen Kurdistanen. Vale. Mende baldea esan nahi duena, eta, bueno, gu apur bat, zonalde hori eta gero bebai Iraken egon ginen, ba, bueno, egia da egoera oso oso desberdinak direla egun, eta batez ere denbora gehien eta hobeto ezagutzen eman genuen Siria aldea. Eta hasi aurretik zer gaitik Kurdistan? Ba, bueno, bidai honetan, esan duen bezala lau ginen, gutako hiru ba, medikuntzako karrera bukatu berri eta mirra egin berri, ba, residentzia hasi aurretik edo espezialitatea hasi aurretik, ba, ba, bidai bat egin nahi genuen, baina apur bat bidai bat gure fase berri horretan, ez? Azken batean lanean hasi eta zurrunbilo horretan sartu aurretik, ba, buelta bat eman eta burua apur bat, ba, lurrean izateko gogoz edo gutxienez helburu horrekin. Aprobetxatzea. Hori da. Oso ondo. Eta, bueno, hori egia ideia apur bat arraro izan zela, porque, bueno, momentu horretan ez genuen askorik ezagutzen Kurdistanen inguruan, ba, bai, beti jakin izan dugu herri, bueno, borrokalaria edo bai, pues, hor resistitzen zuen herri bat zela, baina eta azken aldian, ba, hori, ez, gerra dela eta ba, hor daudela armak hartuta borrokatzen, eta batez ere emakumeena, ez, azken batean dela ona heltzen zaiguna. Baina... Osa, horiek zian pixkat buruan zenituzten gauzak, ez? Hori zen ere lehenengo galderetariko bat zergaitik Kurdistan, da zer zenekiten joan aurretik, ez? Ba, gauza gutxi, egia zan, planteatu genuenean izan zen apur bat, bueno, pues, a ber zer aurkitzen dugunan, ba, hori, azken batean hemen geneukan irudia, ez bakarrik gu, egia da gehiago informatu ginela, eta, ba, apur bat buelta batzuk ematen ibili ginela, hori zelako, ez? Gerra, armak, bombak, eta hori horra sartu ezin izango genuela, ja. Behintzat. Eta behin erabakitzen dezute, bale, ba, animatzen gera, lau gera, Kurdistan eragoaz, eta nola egiten dezute hori? Ba, ba, egazkinean, ez? Ja, bai, nola jartzen zerate kontaktuan hango jendearekin, eta bai, nola egiten dezute? Ango, hori da, hango ezagun batzuk genituen, kurdo ezagun batzuk genituen, eta ba, eurek ezagutarazi txiguten apur bat hango egoera, eta ara joateko modua eta ara batu ginen. Vale, egazkina hartu Alemaniatik Irakeko aldera. Lehen esan duen bezala Iraken ere egon ginen, egia da gaur egungo egoera Irak dela Kurdistaneko lauzati nagusi horien artean, hau da, Turkia, Siria, Irak eta Iran, ba lau horien artean ofiziala den bakarra. Uh-huh. Hau da, rekonozitua dagoen bakarra. Uh-huh. Orduan, hango ara heldu ginen egazkinean, azken batean galdiak daudelako astero irutan edo lautan, uh-huh, edo bai? Edo ba pillo bat, ez? Hori bai harritu gintue, guri esan ziguten Irak, bai, Irak kaberna altzen garen ara. Eta ke ba. Hori galdetu behar nizun ze motatako jendea bioiean edo ba, dedretarik, normal. Kurdoak, azken batean kontuan izan behar dugu, ba, gerra politika horien ondorioz, kurdo pillo bat bizi direla Europan egun, ba, milioi bat pasatxo, batez ere Alemanian, Frantzian ere, baina batez ere igual Alemanian eta inguru horretan. Eta azken batean dira familia emigratu batzuk, ona etorri bar izan zirelako asko gerraren ondorioz, eta gero hemen bere bizitza egin dutenak, eta bueltatzen direna familia bizitatzera, edo claro. Dena delakoa. Vale, eta ara iritsi, eta dezuen lehenengo argazki hori zein da? Ba, herri normal bat. Bai. Kultura ezberdin bat, baina herri normal bat. Gu Irakera hiltzerakoan esaten genuen, ba, hemen armak leku guztietan, beldurra, jendea, emakumeak estalita guztiz, ba, ez dagoa ez geneukan idearik ere ez. Porque bai, pues ideia bat egite duzu, baina, ja. Hostia, Irak da, ez dela... Eta, ke ba, ba, hiri nor, bueno, normal bat, hango normalidadearen baitan. Eta harritu gintuen beste gauza bat izan zen dirua. Osea, dirua edo dirua zeukatelaren irudia, dirua kalean diot. Ba, Iraken eman, osea, azken batean egoera politiko berri honetan non onartuak dauden eta egitura politiko bat daukaten, euren errekurtsoen burujabe dira ere, bueno, komilen artean, burujabe. Ja, vale. Horrek zer esan nahi du, petroleo asko dagoen lurralde bat dela, eta petroleo hori saldu egin dutela, horregatik diot burujabe komilen artean, porque ez dira burujabeak saltzen dutelako kanpoko enpresei. Baina hori, horren ondorioz diru asko egin dute. Horrek dakarren guztiarekin, pelotazo urbanistikoak, etxepillo bat, asko egun bukatu barik zeudenak, abai, eta hori izugarrizko arazoa suposatzen duela gobernu, edo Kurdistaneko gobernu irakiarraren txat. Gero kotxeak bebai, ba, egia da ez zeudela Europako kotxe berdinak, baina kotxe berri izugarriak zeudela. Osea, hor dirua manejatzen zen, baina dirua ba hori, ez? Petroleotik eratorritakoa, eta egun ja arazoak ematen hasi dena. Vale, eta iristen zerate eta noren laguntzarekin hasten zerate ba horti mugitzen. Ba, egia... Osa, iritsi aeroportura eta zer, taxi bat hartu o nola? Bai, bueno, han esagun bat geneukan itxaroten eta ja, ba, pur bat kontua da horri itxaroten egon ginela, gure helburua zen Rojavara sartzea, eta azken batean Rojavan garatzen ari diren proiektu hori ezagutzea, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, batez ere gure alorrean baselako, ba, osasun arloan gehiago. Mm-hmm. Hau guztia ere gutxi ezagututa, eh? Ja, osa, esan dut, hasi un poco como distante, haber zera aurkitzen dugun. Vale. Eta hori, pues, azken batean gure helburua ara joatea zenez, heldu bezain lasterria, ziginen kontaktuan jartzen mugako arduradunekin, hau da, Kurdistan, Irakiko arduradunekin muga pasatzeko. Aha. Kontua da arazo pillo bat izan genituela. Azken batean, ulertu behar dugu ez, esan dugun bezala. Burujabeak dira, ba, bueno, gutxienez errekonozituak dira, eta hor eskubide guztien jabe dira, baina ba, burujabe txasun delegatua daukate. Yeah. Eta hor... botere harremanak direla eta ba, mugen kontrola eta batez ere Siriako aldean ba oso zorrotza da. Aha. De hecho, are gehiago, gehitze harren, ez ginen mediku, oza, mediku moduan baimenik ez iguten ematen. Aha. Ba, nola egin zenuten ba? Kasetari moduan. Ah, kasetari moduan. Bai, vale, bai, ba, geneukan ezagun bat egunkari batekoa eta ba, bare, berarien bidez egunkariaren txako ere lankidetza bat egitearen, ba genituen kredentzialakin les kontamos una milonga. Porque oso zorrotzak ziren, baina eskerrak hain genuera. Onda. Bueno, entzungo dugu pixka bat ikeroke, eta bain jarraitzen dugu zurekin. Thank you. Bueno, ba, hemen jarraitzen dugu, Markelekin, Kurdistan inguruko programatxo bat egiten, El Grito de Joko irratsaioan, Irola irratian, 107.5. Eta hori, egin dugu introduzio txiki bat, Kurdistanen historiaren inguruan, eta Markele kontatu dugu, ba, nola izan zen, ba, arajutearen ideia, eta nundik sortu zen, eta guzti hori, hain, ba, ba dirudia Kurdistanen gaudela, eta, eta ba, hori, ba, kontatu pixka bat, ze impresiorekin, no, zerrekin geratu zeraten. Ba, hor kontua da ez, gu ideia prefabrikatu bat genera malamendik, ez? Ba, Bilbon bizi den, edo, bueno, Europa hartzuri baten ideia, edo sartu izan diguten ideia, ez? Ba, gerra dagoela, eta are gehiago, edo, bueno, igual ikuspegi kritikoago batetik, ba, emakumeak direla gerra egiten ari direna, ez? Eta hori ja, la hostia zela. Baina, ez ginen konturatzen ze neurritaraino, han proiektu politiko bat defendatzen ari ziren, ez? Azken batean, gerratik aratago eta balak, bombetaz aratago, gizarte oso bat zegoela atzean, bizitzeko gogoz. Ez? Eta hori, hori igual oraindik ere ez gara oso konstiente, ez? Eta hori da ikusi genuena, baina oraindik ondo ezagutzen ez duguna. Eta hori bebai oso klabea izan da. Eta pasatu ezu hor gainetik emakumeen kontu hori, ze ideia zenuten ba, jun aurretik eta ze ideia zute orain ba? Ba, hor es emakumean alduntze prozesu hori izugarria da, ez, eta hori ezaguna da. Mugimendu feministatik bai ezaguna dan emakumeekin egiten ari lan lana izugarria dela. Baina hemendik geneukan ideia zen armak edo, ez, gizonen lan edo violentzia horren erabilpenean ere emakumeak ere bazeudela eta horrek apurtzen ditu aurreritzi pilo bat, batez ere ekialde hurbilekoak, ez? Baina horretaz aparte eta horretatik edo horretaz gaindi gizartearen egituretan ere emakumeren papera izugarria zen. Ja, ez eta ez genuen argazkitxo hori ikusten dugun argazkitxo hori, ez? Osea, transfondoan ere baduela zeo zer sozietatea generalean aldatzen duna, ez? Hori da, eta izugarrizko oso barneratuta daukate emakumearen papera. Igual kontekstuan jartzearen gaude hitz egiten Rojavan gertatzen ari den edo Rojavan garatzen ari den proiektu politikoa bera. Dela edo izen bat daukala urte gutxi daramatela garatzen, baina ditzen da konfederalismo demokratikoa, igual aipatzearen, Abdullah Öcalanek PKK-ko buruak teorizatu zuen, bueno, apur bat forma eman zion, lehena azalduzun kurduen historia horri aplikatuz, ez? Apur bat asamblean edo komunidadeen federazio moduan. Azken batean ulertuta proiektu kolektibo eta buruja betza buruja betza radikala, ez? Bai. Eta horren baitan ere kokatzen da emakumearen papera, eta horregatik, eta horrela ulertu behar dabe bai, emakumea agertzea arma bat eskuan. Osa da, emakumearen, osa, kontestu horretan, gerra kontestu batean, emakumea ere, zergatik ez, bere burua defendatzeko, armak hartzeko beharra ere badauka, ez? Claro. Baina ez hori bakarrik. Emakumea ere, politikan, bizitzan, bere etxean, bere kalean, claro, bere auzoan, ere burujabea da. Eta ez bakarrik egitura politikoetan, baizik eta arlo guztietan, lan egiten du bere kontekstutik, eta bere buruaren jabe izan ez apur bat redundantea izan da. Eh? Baina apur bat hori da logika. Eta guk ikusi genuen, igual adibide konkretuetan, aipatu dut, ez, asamblean kontua, eta hori guztian eukizen duten aukera egoteko horrelako batean. Egia sanez. Iez, baino, hitz egiteko jendearekin adibidez, jo, ba, zuetzako hori harrigarria zela, edo komentatu izan zen duten jendearekin, hori ba, ze impresio zen duten hori ikustean, pues, sortutako sentsazioak edo hori, ba, zen duten norekin banatu. Bai, ma, egia da nere prozesu bat ari direla garatzen, eh? Azken batean, hau asaltzen dudan hau erradikala da, baina nere erradikala da. Osa, guretzat kostatzen zaigu ulertzea, azken batean gure bizitza eraiki dugulako, edo hasi izan garelako, edo jaio izan garelako, eta hezi kapitalismoan eta horrek bere eragina dituela, eta han ere bere kontestuan, jode, aldatzea eta emakumea adibidez, pentsatzea emakumea gai izan bar duela edo atera bar dela etxetik eta politikarloetan erabakiak hartu, antolatu, bere beharrak asetzeko baliabidea garatu, pues es como ja, behaientzat ere bai dela revoluzio bat. Hori da, izugarria. Baina bai egia da kolektiboaren logika hori igual garatu familiak eta gauza guzti horiek oso barneratuta dituzte. Ba, esan edut komentatzerakoan eurekin ere oso arro esaten dute, ez? Osea, oso arro zeuden, pues bai, baina jode, guri kostatzen zaigu eta lanpio bat egiten dugu, baina merezi du. Eta hori azken batean esaten genuen, ez? Asambleak eta komunidade guzti horiek emakumeekin edo emakumeen arloarekin jarraituz ordezkariak daukate. Ordezkariak, baina ez ordezkari botredunak. Dira ordezkariak asambladaren hitza eramaten dutenan bakarrik. Beti, maila guztietan bi dira. Emakumea eta gizona. Emakume batek inongo momentutan ezin zuen gizon bat edo ezin zen gizon bat bere ordezkaria izan. Beti egon bar zuen emakume bat. Bere ikuspegia beti onartuta egoteko. Igual entzuten dugu askotan, ez dakin ongo, koalkatea. Ez? Bueno, Rojavan edo Turki aldean, ez? Bakurren, iparraldean. Ez dute, koalkatea edo kolendakaria edo, ez dakiz ez, zer da hori. Ba, igual, logika hori jarraitzen dutelako. At his side, for his flag he intend to die. MacArthur, the man with the heart of steel, to the invading Japs he would have never yield. He taught the Japanese for a fact, I'm leaving Corregidor, but I'm coming back. There don't come no braver than General MacArthur, the son of America. Les étoiles, dites-moi étoiles, pourquoi j'ai vos regards. Les étoiles, dites-moi étoiles, qui vous regardera. Volato, lato, rato, lado. Si seulement je savais, dites-moi étoile, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux, dites-moi étoile, qui vous donnera l'amour? Bueno, va, hemen jarraitzen dugu markalekin, el grito de Yoko irratsaioan, Irola irratian 107.5 FM-an, eta gaurkoan Kurdistani buruz hitz egiten. Egin dugu ja zelako introduzio bat, baino komunidaden kontua utzi dugu pixka bat airean, eta kontatuko diguzu ba nola den hori? Bai, hori aipatu dut ez, komunidadak nola antolatzen diren, eta holan, kontua dan, euren proiektua esan dugula burujabetzan oinarritzen dela, eta burujabetza garatzeko komunidadetan antolatzen dira. Komunidadeak ez bakarrik kurduenak, ulertu behar dugu Mesopotamia hori dela, ez? Azalduzun lurralde hori, bai kurdoak, arabeak, asirioak, turkomanoak, armenioak, bizi direla kultura pila bat, orduan. guzti horiek burujabeak izateko ere komunidadetan antolatzen dira. Mm-hmm. Komunidade horiek gutxi gora bera, 300 familia, familiek osatzen dute, auzo bat, kale bat, bueno, uh-huh, depende egitura, depende lurraldea antolatzen, yeah, dira. Daukate asamblada bat, erabaki guztiak hartzen direna. Erabaki guztia dira, ba, hemengo ez dakinongo farola bat, eta edo ura, edo ba, Sara, zu eta biok lanik ez badaukagu, ba, nola sortu lana eta uh-huh, kooperatiba bat garatzen. Wow. Zapur bat, inkluso justizia be bai, era komunalean saiatzen dira irtenbidea bilatzen. Osea, hori ere flipatu genuela. Orduan, daukatena asamblea bat eta gero komisio desberdinak. Uh-huh. Orokorrean, bostetan antolatzen da. Bueno, gutxi gora bera, eh? Ekonomia, emakumea, justizia, autodefentsa, eta beste bat, azten idala, baina bueno, komisio desberdinak. Horiek euren ardura dela apur bat gestionatzea datu konkretu batzuk. Ah, eta osasuna, garrantzitsuena. Hori, eh? Bai, osa, jakiteko ere ze garrantzi ematen dioten osasunari, eh? Osasun kolektiboari. Eta horiek apur bat arduratzen dira gestio orokorreaz. Orduan, asamblea, komisioak, eta gero, asamblea bakoitzatik, hau da, 300 familia horietatik, ordezkariak aukeratzen dituzte, lehen esan dakoa, gizona, uh-huh, eta emakume. Uh-huh. Orduan, komunidade horietatik doaz, distritoetara, gutxo gara bera, hirietan. Ba, hemen... Ja, zertxo baita diagoa. Bai, hemen adibidez auzo bat izan daiteke. Uh-huh. Edo, bueno, hemen Bilbon adibidez auzo batzuk daude, eta auzo berdinaren baitan daude zonalde ezberdinak, uh-huh, ba hori, ez? Orduan, horiek distritoetan antolatzen dira berdina, ba, bakoitzeko bi, eta gero, distritoetatik aukeratzen dute gizon bat eta emakume bat, hiriko horretara joatera, uh-huh, eta azkenik kantoira, dela probintzia. Hemen, uh-huh, ezagutzen dugun probintzia gutxi gora beran, Rojavan hiru daude. Eta apur bat hori da logika orokorra. Hala ere, horretaz aparte, daude gazten egiturak. Hau da, gazteak bere horretan antolatu egiten dira berdin. Bere komunidadeak dituzte, bere ordezkariak dituzte, bere komisioak dituzte, eta bar, eta bar. Emakumeek ere euren kauz antolatzen dira. Euren komunidadeak dituzte, emakumeen etxeak, antolatzen dira bebai, bueno, egitura desberdinak, komisioak, eta bar, eta bar. Eta gero bebai aparte daude beste egitura batzuk ez direna bere horretan gizartearen egiturak, baina bai, ba, emakumearen fundazioa, ba, osasuna arloan ere antolatzen direnak, eta bar luze bat, osa da, gizarte bat superaktiboa. Osa, kontatzen dezu egia esan maitasunez, ez? Ezke, bua, pasada bat da, flipatu dugu, flipatu benetan. Eta zenba denbora dara mate horren antolatzen? Ba, gutxi gora, azken batean, Rojavan ulertu behar dugu Siriako gerra hasi zenetik edo gutxo gara bera. Azken batean hor gelditzen da komun bazio de poder, uh-huh, hor dagoela mugimendu politiko bat, konfederalismo demokratikoa gatik borrokatzen dena, eta esaten du, ostia, mendaukagu aukera bat, benetan jendeari boterea, yeah, emateko eta garatzeko proiektu hau. Eta hor sartibu ziren afo. Eta hori azten da gutxo gara bera 2012an. Azten da, osea, esan... Lau urte gutxitan eman diote kriston buelta. Claro, baina da mugimendu bat aspaldi dara mala borrokatzen eta hau praktikatzen. Eta ez duelako bakarrik edo konfederalismo demokratiko ez dagoelako bakarrik praktikan jartzen hemen Rojavan, baizik eta Turkian ere. Uh-huh. De hecho, hori da gaur egun edo uda honetan Turkian egon den gatazkaren muina. Gu, de hecho, flipatu genuen gauza nagusietako bat izan zen gerra ez egoela Sirian. Egon badago, eta, yeah, eta gila da. Ma guk ez genuen ikusi genuena zen Turkia. Gu, ni kontatzen diot mundu guztiari anekdota bat, eta da, egon ginela Kamis Londela Siria, bueno, Rojavako iririk handiena, egon den futbolean jolasten futbol zelai baten 10 urteko umeekin. 10 urteko umeekin Sirian jolazten futbolaren, como ze hostia nahi lemen egiten, ba, kuriosona da, bombak eta tiroak geundela entzuten. Literal, bombak eta tiroak. Rafagaz de tiros, gezias, buah. Eta entzuten ziren 2 kilometrotara. Zer gertatzen da, ez zirela Sirian. Eta gu oso lasai geunden, ba, genekielako ez zirela alduko. Tiroak eta bombak ziren Nusaybinekoak. Dela, Kamis Loren homologoa, baina Turkian. lehenai esaldu zuen lehenengo mundu gerrak, hor marraztu zituzten lerro batzuk, eta hor banatu zuten hiria bitan, ba, Nusaybin gelditzen da Turkian. Eta zer gertatzen da, Nusaybinen garatzen ari zirela proiektu berdina, buru jabea, gu komunidadetan antolatzen gara, eta guri estatu turkoa, no, ez da igual. Bai. Zer gertatzen da, estatu turkoak esaten zuela, zetz, gu, oza, guk, man, oza, hemen boterea gu daukagu, yeah, turkoa, yeah. Ja, ba, nortu dira turkoa. Yeah. Ez? Eta ziren, ba, ba, polizia bidaltzen zuten. Erantzuten zioten harriekin, koktel molotofekin, eta zeukaten, edo erabilial zuten apurrarekin. Zer gertatu zen, pizkanaka militarrak bidaltzen nahi zirela, baina kurdoek eta komunidadetan, ez, autodefentsaren logika hori oso barreneratuta zeukaten, esaten zuten, ez, ez, gu hemen daukagu boterea, eta hor egon dira izugarrizko talkak. Eta talka horren oinarria zen, entzuten genuen hori. Osa, zen, gerra, bai, baina gure buru jabetzak kendu nahi digutelako. Eta hori ja, buah, ja. Gu futbolean jolazten gondin bitartean. Osa, era emozioz como, beteta. Buah, ja. Izugarria. La do In history, it gives me inspiration to sing his heroic stand in the Philippines. No man can be braver than General MacArthur, the son of America. With his traditional warriors at his side, he gave the Japanese a first surprise. For when they called on him to surrender, "I am an American," was his answer. "And in the name of democracy, I will die for freedom and liberty." They don't come no braver than General MacArthur, the son of America. Past history, go think George Washington and General Lee, even Hale and Patrick Henry, Abe Lincoln emancipating slavery. But we'll read of MacArthur when he's gone, for he's a genius if one was ever born. There don't come no braver than General MacArthur, the son of America. Bueno, ba, bukatu aurretik gaurko saioarekin Markel ba kontatu ba pizka bat eukide zuten, osea futbol kanpoaren aian ikusten nahiko izan dala, baina beste anekdota kuriosorik badezu. Bu, kuriosoa edo igual larria, ez? Uh-huh. Bueno, larria, eske han proiektua ezagutzaz aparte ere flipatu dugu ze desinformatua gauden hemen mendebaldean, ez? Eta ba anekdotetako bat izan zen, ba, bidaiatu genuela Kobanera, Kobane dago mendebalderago. Kamislo da apur bat, gure helburua zen ez apur bat osasun sistema eta ezagutzea, Kamislon daude ospitalik eta garrantzitsuenak, eta apur bat referentzia hori da. Eta gure egonaldian eman genuen. Eta ba, bidaiatu genuen Kobanerantza, eta Kobanerako bidean pasatu ginen herri batetatik. Sirte, o, bueno, izen zehatza, gutxo gora bera. Hiri edo herri hau zegoen frentetik 51 bat kilometrotara. Frenterik hurbilena, eh? Eta beste aldetik Turkiako muga 10 bat kilometrotara. Kontua da hiri hori, osea, herri hori zegoela utzik. Zegoen inor, bakarrik zeuden IPG eta IPJ-etako kideak, ez? Eta utzik zegoen, eta galdetu genuen, eta esan ziguten atakeak zeudela egunero, ia-ia. Edo asterik behin minimo, eta esaten nork atakatzen du nor, hemen ez dago inor. Eta kontua da, ba ziruela ISIS-eko edo Daesh-eko kideak sartzen zirela. Eta nondik, ostia, sartzen dira. Kontua da, Turkiako gobernua, bueno, Turkiako militarrek muga zabaltzen zietela, usten zieten sartzen Kobanetik edo Eufratesetik mende baldera gelditzen zen korredore horretatik, sartzen ziren Turkiatik joan, eta zabaltzen zieten muga sartzeko zuzenean herri horretara, ez? Baina ez hogei, ez hogei tamar. 300, 400, armauta hasta arriba, ez? Eta gu hor geunden esaten, gauen 10. Hemen 10 egun eman ditugu, ikusi dugu, ez? Nusaibineko setioa, bombak, tiroak, ikusten dugu hau. Eta bitartean, Europar Batasuna dabil sinatzen Turkiarekin, 3.000 milioi euroko itxarmen bat. Era como, buah, ja, zer ribiz, ja. Eta ez daukago idearik ere ez, porque gainera uste dugu, ez? Jo que se, ondo egiten ari garela, edo ez da ginik. Eta gero ikusten dituzu gauza horiek, eta benetan ikusten duzu nola mugitzen diren gauzak, ez? Eta apur bat hori igual izan da alde iluna. Ikusi dugu bizitza pilpilan eta gero... Ja, bueno. Ja garatzea gaitik agian ere sensazio horrekin ez dakagula ideik segertatzen ari den kampuan, o... Bai, bai, gogorra. Bueno, Google ditzen gara euren bizitzeko gogoarekin eta aurrera jarraitzeko gogoarekin izugarria izan dela. Bai. Izugarria. Antzer egun zatea batez ere, jende gaztearekin edo... Denetik. Egia dan, a ber, nagusirik ez dagoela. Ose, euren bizi... Ose, igual, uste duzu dituela 70 urte eta ditu 50. Ja. Baina, bai, batez ere jende gaztearekin eta egon ginen. Adibidez, egon ginen... egon ginen itzultzaile batekin gutxo gora bera denbora osoan, azken batean hizkuntza muga bat da. Han edo kurduera dakizu edo astu. Orduan egon ginen kurda batekin zegoela erizaina zen bebai eta han zegoen joan zelako laguntzera ambulantzietan eta ez eta tarte horretan apur bat lasaiago zegoela gauza gurekin ibili zen eta hori 25 urte zituen eta oso hurbila zen porque ez zen bakarrik gaztea. Yeah. Zen, erizaina, ez? Gutxo gora bera gulear lorreko pertsona bat, eta Europe arrabe bai, porque hemen, oza, Alemanian ezita zen. Beti ere kultura kurduan, baina. Eta horrek ere izugarrizko ikuspegi eta errezago ulertzeko bidea izan zen, eh? Eta hori bebai horrekin gelditzen gara horrelako detaile txikiekin. Zer egingo dezute guzti honekin? Azkenean hemen dezute kriston esperientzia ikusiet nunbait dezutela intentzioa web horri baten edo jartzeko edo blog batean edo egingo dezute animatuko eserate. Bai, hori gure ideia hasierako ideia zen, baina bueno, gero lana dela eta beste mila gauza dela hor apur bat aparkatuta izan dugu, baina gure ideia da apur bat... Animatu. Bai. Zabaltzea, bai, gure ideia da zabaltzea eta saietuko gara alik eta, bueno, baliabide gehien erabiltzen. Onda. Ez que han bizitako da jendeak ezagutu behar. Joan barko litzateke jendea. Ba, nahi bai, baina ez dakit ni gerreza izango den. Ja. Ba, bueno. Ja. Baina bai. Ondo. Pues es bueltatuko ginean. Bueno, edo gutxien ez ekarri dezuten hori nola bait jarri baiteke ezakit praktikan edo. O gutxien ez horrelako gauzak zure bizitza ulertzeko era ere aldatzen dute eta nola bait, ba, bueno. Bai, bai, bai. Gaur irakurri dut, irakurri dut esaldi bat kurda batek esaten zuela nola postasunez bizitzea ez dela gauza materialetan eta oinarritzen dena edo gehiago izatearena edo, ez? Baizik eta ulertzearena zure karentziekin bizi al izatea, ez? Eta pozik bizitza horrekin. Logika, ez? Euren filosofia ulertzearen. Hemen galtzen dugu, iparra galtzen dugu, ez? Benetan bizitzan inportatea diren gauza horiek eta, ba, ez, guztiz kontrakoa. Pozik bizi dira eta importantena dena da albokoa. Orduan ideia horrekin, ez? Geratuko gera. Hori da. Oso ondo. Aizu, ba, mila esker, gaur etortzeagatik. Gonbidatuta urrengo saio edo zein saiotarako nahi behar zuitzuli. Eta hori, ba, suerte asko. Berdin, eskerrik asko. Eta pa honetan. Gonbidatzearen. Bueno, ba, gabon. Gabon.